najmniej 40 sunnickich rebeliantów. Doniesień o ofiarach nie potwierdzają jednak władze w Damaszku. Według obserwatorium oddziały państwa islamskiego dokonały ataku na pole gazowe z kilku kierunków jednocześnie i była to jedna z największych operacji dżihadystów w Syrii. W sumie w syryjskiej wojnie zginęło już ponad 170 tysięcy ludzi. Już bez utrudnień na Krajowej Siódemce Warszawa-Gdańsk jeden z pasów był zablokowany przez kilka godzin w pobliżu Bogaczewa między Pasłęgiem a Elblągiem. Doszło tam do zdarzenia transportowego busa z tirem, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Pas Krajowej Siódemki odblokowany został także w pobliżu Kanigowa koło Nidzicy, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. Tam także nie było rannych, ale ruch odbywał się wahadłowo. Nowojorczycy mają Central Park, olsztynianie od dzisiaj mogą zrelaksować się w Parku Centralnym. Na 13 hektarach w samym sercu miasta powstały ścieżki rowerowe, spacerowe, jest fontanna i mały amfiteatr. Mieszkańcy są zachwyceni. Fontanna, zejścia do łyny, mosty, w ogóle całe otoczenie. Po prostu tutaj nie czuć, że jest się w centrum miasta. Strach było tutaj wejść i rzeczywiście to miejsce zostało pięknie wykorzystane. Brakowało jakby tutaj przestrzeni dla wypoczywających. Teraz jest ślicznie. Fontanna ładna jest. Będę często przychodziła. Fajnie. Serdecznie zapraszamy. Na koniec u nas jeszcze coś dla ochłody. Kiedy żar leje się z nieba, w Krakowie słychać plusk kąpieli w miejskich fontannach. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. Troszeczkę chłodniej, lepiej? Troszkę pomaga. No troszeczkę lepiej. Jak sobie radzimy z tym upałem? Dobrze, jakoś tak sobie radzimy. Lody, o, zimne napoje, te sprawy, o. Chodzimy do środka, gdzie się da i chlapiemy się nawzajem. Moczymy nogi w fontannie. Lekarze radzą, aby w czasie największych upałów zostać w domu, a jeśli już wychodzimy, to pamiętajmy o nakręciu głowy i o wodzie. Trzeba ją pić regularnie, nawet 3 litry dziennie. A teraz zerknijmy na upalną pogodową mapę. Proszę bardzo. Lody, napoje, te sprawy, jak powiedział mieszkaniec Krakowa. Upalna sobota w Polsce i nie tylko u nas. Najcieplej dziś we Wrocławiu, w Poznaniu, w Lesznie i w Zielonej Górze 31 stopni, a najcieplejszą stolicą kontynentu jest Madryt 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Lato w pełni, więc mówię do męża, wyjedźmy gdzieś, kupmy nowy aparat, kosmetyki, zaszalejmy. Tylko od czego zacząć? Od Payback.pl. Wakacje na Tripsta.pl lub bilety lotnicze.pl. Aparat na Agito.pl, a kosmetyki na Douglas.pl. I do tego 1000 punktów Payback w prezencie. To zaczynamy. Zakupy zaczynaj na Payback.pl. Przejdź do sklepów i zyskaj aż 1000 punktów Payback. Szczegóły na Payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Fujifilm zaprasza na cykl letnich bezpłatnych warsztatów fotograficznych. Znakomici fotografowie, 9 miast w Polsce. Inspirujące wykłady, testy aparatów Fujifilm X. Więcej na www.fujifilmnalato.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie. Ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 13. Radiowy Dom Kultury. Moderat z płyty pierwszej swojej na początek drugiej godziny dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Witamy ponownie. Agnieszka Opszańska, Jan Niebudek, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Zapomniałem przy okazji wizyty Moniki Powalisz i Agnieszki Rasmus i wspólnego przeglądania tego, co złoży się na album Żol, o tym, że mamy konkurs. Wspólnie go wymyśliliśmy. Jeden egzemplarz książki Atlasu zatytułowanego Żol będziemy mogli oddać w dobre ręce naszych słuchaczy, ale trzeba będzie wykonać zadanie. Wkleić na stronie, na profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury zdjęcie jakiegoś pięknego miejsca, pięknego budynku z bliskiej państwu dzielnicy. To może być budynek obok, to może być jakieś inne miasto też, jeżeli byli państwo i się zachwycili. Chodzi tylko o to, żeby to była Polska. Radiowy Dom Kultury na Facebooku. Czekamy na zdjęcia pięknych miejsc, pięknych budynków. Jedna osoba spośród tych, które zdjęcia wkleją, otrzyma album Żol. To może być także zaproszenie do odbycia spaceru po Żoliborzu, tu w Warszawie. A przed nami kolejne spotkanie z Agnieszką Opszańską. Teraz kładziemy na stół album fotograficzny Bojko. Przed nami biała jak śnieg, pięknie zaprojektowana książka, która jest efektem podróży fotografa Jana Brykczyńskiego na Ukrainę, w Karpaty. Jest to opowieść o dawnym życiu na wsi, gdzie tradycja przeplata się z rzeczywistością, a o swojej przygodzie i spotkaniach opowie już nam sam autor. Zawsze mnie gdzieś ciągnęło na peryferia. Życia wiejskiego w ogóle nie znałem i tak zwanym przypadkiem trafiłem do wioski w Karpatach na Ukrainie. No i ten świat kompletnie mnie zafascynował, pochłonął. Zobaczyłem po prostu jakieś wyobrażenia, tak naprawdę wizualizacje pewną wyobrażeń, które znałem, jakichś bajek, jakichś archetypów, jakichś historii, też jakichś przedstawień wsi w literaturze naszej, która jest bardzo idealizowana. Wieś u nas jest pojęciem takim, czy wiejskie życie, bardzo pozytywnym. Jest to jedną z prawd o wsi. Prawdą też jest o wsi to, że jest to strasznie ciężkie życie. Natomiast dla nas, dla mieszczuchów właśnie, my jakoś to kupujemy i taki przekaz dostajemy. I teraz ja rzeczywiście odnalazłem tamto i stwierdziłem, że się na tym skupię, że to jest jakaś prawda o tym miejscu, bo to miejsce rzeczywiście jest bajkowym światem. Rzeczywiście przenosimy się tam zupełnie w czasie. A właśnie, przenosimy się w świat drewnianych chałup i życia, które wyznacza cykliczność pół roku, przyrody. Słowem, trafiamy do wsi karpackie i wchodzimy w świat tytułowych bojków, którzy, jak możemy przeczytać w książce, nie lubią mówić o sobie. Więc zróbmy to za nich. Bojkowie są góralami karpackimi, ogólnie rzecz ujmując. Są ludźmi niesamowicie zakorzenionymi w miejscu, z którego pochodzą, w danej dolinie najczęściej. To jest ta konkretna dolina, to miejsce. Są bardzo głęboko zakorzenieni w swojej kulturze i w swoich wierzeniach, które są wierzeniami takimi magicznymi. Jest to świat bardzo magiczny. Więc są to ludzie, którzy w zasadzie żyją trochę poza czasem, poza kontaktem z cywilizacją. Żyją w taki sam sposób, jak ich dziadkowie i posiadają rzeczywiście wspaniałą siłę, czerpią ogromną siłę właśnie z tej przynależności do miejsca i do kultury. Mi się wydaje, że dzisiaj jest to bardzo rzadkie. My się bardzo często przeprowadzamy, rzadko mieszkamy w tym samym miejscu. Oni mieszkają na tej samej ziemi, w tej samej chacie, w której mieszkali ich rodzice czy dziadkowie. Nauczyli się, odziedziczyli pewną wiedzę, pewne know-how od wcześniejszych pokoleń, jak przetrwać, jak uprawiać ziemię, jak hodować bydło. Generalnie jak żyć w zgodzie z naturą i jak być częścią tej natury. Oni są, oni rodzą się jako część tej natury i z niej czerpią siłę, z niej czerpią pożywienie. Gdyby zamknąć tam drogę i ich odciąć tam, to by nie miało wielkiego wpływu na nich. Oni są absolutnie samowystarczalni. A książka Bojko to zarówno zaproszenie do świata mieszkańców wsi karpackie, wniknięcie w ich obyczaje, religie, ale też próba zatrzymania w kadrze tego, czym się otaczają na co dzień. Urzekła mnie zdecydowanie bajkowość i idylliczność tego miejsca i szukałem takich obrazów, które zresztą są tam na co dzień do zaobserwowania, które mają pewną surrealność, pewną oniryczność, właśnie pewną bajkowość, w których ci ludzie właśnie są nie dzisiejsi, gdzie te sytuacje, czy te postacie, czy te miejsca w jakiś sposób kojarzą mi się właśnie z jakimiś archetypami, nie wiem, stara chata, stara kobieta, no różne sytuacje pogrzebu, czy kolędnicy, to są często albo elementy życia codziennego, albo właśnie jakieś rytuały. No i właśnie ten widz ma szansę, kartkując tą książkę, gdzieś wejść w ten świat i w niego na chwilę wierzyć i zobaczyć tak naprawdę trochę, jak ten świat wiejski dawniej wyglądał, bo on tak wygląda. Tamten świat przetrwał wyłącznie dlatego, że bieda go zakonserwowała, że ci ludzie, gdy mieli wybór, prawdopodobnie stamtąd wyjechali, natomiast nie mają takiego wyboru i tam zostają. I tylko dlatego możemy dalej zobaczyć, jak takie wiejskie życie w takiej najbardziej prostej, pierwotnej postaci wyglądało. Także to jest jakaś taka wartość tego też zachowania pewnej pamięci o wsi, która już się bardzo zmienia. I wydaje się, że ten kontakt z tą przyrodą, który dla mnie tutaj jest taki ważny, gdzieś też zanika. To, że oni są stamtąd i są zakorzenieni, to bardzo pomaga w utrzymywaniu tych tradycji. Jest ta ciągłość i miejsca, i tej tradycji, i jakoś tam ciągłość czasu cyklicznego. Właśnie jest ta powtarzalność pewnych i pół roku, i obrzędów. I w zasadzie i religia, i te wierzenia właśnie chrześcijańsko-pogańskie są na co dzień obecne. Patrzę właśnie teraz na zdjęcie z pogrzebu, gdzie na ścianie pod sufitem są zawieszone wszędzie ikony. Ludzie, którzy biorą udział w tym obrzędzie, to nie jest jakiś ksiądz, czy pop, ministranci. To są zwyczajni ludzie, członkowie tej rodziny, którzy trzymają świece, niosą krzyż, kopią grób i szykują tą stypę. Więc ci ludzie tak naprawdę też bardzo bezpośrednio w tym wszystkim uczestniczą, właściwie tworzą te wszystkie obrzędy. W ten świat możemy wniknąć dzięki książce, w której Jan Brykczyński snuje fotograficzną opowieść o krainie bojków. A od 9 sierpnia zaglądajmy na wystawę zdjęć do warszawskiej galerii Leica. zdjęcia pojawią się także już za jakiś czas na naszej stronie. Zapraszamy. A za 3 tygodnie spotkamy się z kolektywem Sputnik Fotos, którego członkiem jest Janek i to będzie już zupełnie inna opowieść. Zapraszam. A my w tej chwili zaczynamy pakowanie do Wrocławia. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. Down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la la. A little bird down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by. Henry Lee, to Nick Cave i PJ Harvey. 22 minuty po 13. Dziś także w roli eksperta muzycznego, co być może niektóre osoby zadziwi, wystąpi nasz kolejny gość, Roman Gutek. Dzień dobry. No, dzień dobry, aż się przestraszyłem. Za tydzień o tej porze będziemy w kinie Nowe Horyzonty, stamtąd będziemy prowadzić audycję. No a za 5 dni początek, no już 14 Nowych Horyzontów. Czy wszystko przygotowane? No, myślę, że tak. No, 14 edycja, już troszkę doświadczenia zdobyliśmy. Jesteśmy u siebie, bo Kino Nowe Horyzonty, w którym się będzie odbywał festiwal, jest w naszych rękach od 2 lat. Oswoiliśmy bardzo to kino, to miejsce, więc wszystko jest spokojnie. Teraz czekamy na reakcję widzów, na nasze wybory, bo to jest zawsze najfajniejsze. Jak widzowie zareagują na te nasze filmowe propozycje, no, których jest mnóstwo i rzeczywiście program jest... 365 filmów. Tak, no połowa z nich, czy prawie połowa z nich to filmy krótkie, więc nie straszmy też tak bardzo widzów. Około 200 tytułów to są pełne metraże, wiele z nich to są filmy nowe, które w Polsce będą miały premiery. Mamy w programie tegorocznego festiwalu 20 tytułów, które miały swoje światowe premiery na festiwalu w Cannes, który się zakończył niedawno. 5 polskich premier też i to są polskie filmy. To pierwszy raz w historii naszego festiwalu zdarza się. Dużo klasyki, dlatego że no, chcemy pokazywać klasykę, bo mamy bardzo młodą widownię, ale też coraz więcej jest w tej chwili filmów, które mają odrestaurowane kopie i zobaczenie na przykład, nie wiem, Austerii na rynku z odrestaurowanej kopii będzie to Gratka czy Paris, Texas Wima Wendersa, który dokładnie 20 lat temu dostał Złotą Palmę w Cannes, więc coraz łatwiej jest też pokazywać klasykę i to rzeczywiście w świetnej jakości kopiach, więc no właśnie, no tylko się trzeba pakować już, jak wspomniałeś na początku, i szykować na wyjazd do Wrocławia. O wszystkim, co się wydarzy podczas festiwalu, będziemy mówić z Wrocławia, z Kasią Borowiecką i Ryszardem Jaźwińskim. No ale teraz ten moment ważny. Roman Gutek będzie mówił o muzyce. Przynajmniej 6 filmów muzycznych. No, więcej by się znalazło jakichś połączeń i linków w filmach, które pojawią się we Wrocławiu podczas Nowych Horyzontów. Ta muzyka, która pojawiła się przed chwilą to Archive, Axiom. To może opowiedzmy o tych filmach, które zobaczymy. Większość pokazów z naszym znakiem jakości i w ogóle o idei pokazywania filmów muzycznych w kinie podczas festiwalu. Nie mamy jakiejś specjalnej takiej ani myśli przewodniej, ani idei, która nam przyświeca przy wyborach tych filmów. Po prostu no, staramy się pokazywać filmy dobre. To jest najważniejsze. Dwa filmy, które pokazują albo grupy muzyczne, albo muzyków, którzy są bliscy też festiwalowej publiczności, bo no, festiwal ma charakter, pokazuje to trudniejsze kino, więc też no, nie znajdzie się tam na festiwalu, nie znajdą się tam filmy o muzyce no, super popowej, więc no, takie jest myślenie. Muzyka też jest mi bliska. No, ja się wychowałem na Trójce, nie chcę tutaj kadzić, ale od wczesnych lat byłem z Trójką, mam mnóstwo jeszcze zachowanych taśm z muzyką. Głównie były audycje Piotra Kaczkowskiego, Minimax i muzyka jest dla mnie ważna. Staramy się też znaleźć różne linki, połączenia pomiędzy filmem a muzyką właśnie i też muzyka od początku na Nowych Horyzontach była obecna, żywa muzyka. Cave, którego słuchaliśmy, grał kilka lat temu na Wyspie Słodowej. To było świadome zaproszenie i wielu, wielu innych fajnych muzyków. Teraz troszkę rezygnujemy z koncertów, dlatego że no, jest ich mnóstwo. No, na nasz festiwal nakłada się festiwal Artura Rojka, Woodstock i właściwie codziennie we Wrocławiu są koncerty albo na powietrzu, albo w klubach. Więc no, ta oferta jest w tej chwili ogromna. My byliśmy gdzieś tam pionierami, przyjeżdżali różni ciekawi twórcy do nas, alternatywni. Teraz no, więcej muzyki i muzyków na ekranie niż na żywo w tym roku. Roman Gutek w naszym studiu. To może opowiedzmy w kilku zdaniach. Ciebie o to poproszę, o tych filmach, które się pojawią. Miałem okazję zobaczyć 4 z 6. I naprawdę są świetne. To może zacznijmy od Archive, to też połączenie z Piotrem Kaczkowskim. Axiom, no właściwie to jest taki przejmujący teledysk. Jak to opowiedzieć? No właśnie, dosyć trudno się opowiada, szczególnie o muzyce w radiu, a szczególnie o tym projekcie, bo oni sobie wymyślili, że stworzą film, który będzie ilustracją ich muzyki. To już było jakiś czas temu, oni to ogłosili. Szukali albo reżysera filmowego, albo artysty wizualnego, który by im zwizualizował, no bo tak to chyba trzeba powiedzieć, ich muzykę. I po godzinnej rozmowie zdecydowali się na pracę z młodym hiszpańskim reżyserem, właściwie artystą wizualnym, no, który stworzył, no, też możemy to nazwać chyba takim 40-minutowym teledyskiem, który ma formę takiego no, apokaliptycznego filmu, który dzieje się gdzieś w jakimś nieokreślonym miejscu, atmosfera jak z Orwella, bo to system totalitarny. No i do tego film jest podzielony na części, no i do tego ich muzyka. No, ciekawy projekt, bo no, mało się grup porywa na 40-minutowe teledyski, swego rodzaju eksperyment. Jest taka postać tajemnicza, nazywa się John Preacher, który przemawia, wyjaśnia ideę, o co chodzi tym ludziom. Tak, no to akcja dzieje się akcją, to jest wyspa, gdzie jest lider, gdzie jest przywódca, no i są też, no, są, jest społeczeństwo, są jakieś postaci. Więc no, sam jestem ciekawy, jak fani Archive odbiorą ten film, tą wizualizację, bo no, jest to swego rodzaju eksperyment. Nie jest to tradycyjny film. No, nie wiem, no, jestem ciekawy reakcji. Będą członkowie zespołu Archive we Wrocławiu. Dwa seanse tego filmu, 27 i 28 o 22. Będzie Darius Killer i również będzie z nami Danny Griffiths. To są liderzy i założycieli Archive. Oni zrobią wprowadzenie do tego filmu. Po filmie będzie można, po dwóch tych seansach, będzie można z nimi porozmawiać. A w poniedziałek 28 około północy w Arsenale, w klubie festiwalowym, zagrają sety DJ-skie, po prostu zmiksują muzykę z ich albumu, też akcją, bo no, ten album ukazał się pod koniec maja tego roku. Kolejny film to Szokument, tak mówi jego bohater, a tytuł filmu to Super Dupe Alice Cooper. Świetny dokument, naprawdę dobrze zrealizowany i dla mnie cenny z dwóch powodów, no bo przyglądamy się temu niezwykłemu rockmanowi, muzykowi, który miał okresy zlotów, tragicznych upadków, no i też no, podnosił się, i to widzimy też w filmie mocno. Taki wyniszczony jest w pewnych momentach. No i to jest ciekawe. Dwa, oglądamy historię też kontrkultury i rocka w Stanach głównie od końca lat 60. do dzisiejszych czasów i pojawiają się tam świetni muzycy, nie wiem, Frank Zappa chociażby na chwilę, który wydał kilka płyt, bo Alice Cooper przeniósł się do Kanady w pewnym momencie, to był jeszcze przed jego jakby szczytem kariery, to jakiś początek lat 70. chyba, i właśnie Frank Zappa miał tam swoją wytwórnię i wydał mu 3 płyty i to jest, wydaje mi się, też bardzo ciekawe, takie spojrzenie nie tylko na Coopera, ale na historię muzyki. Bardzo dobrze zrobiony dokument, dużo materiałów archiwalnych i też godny polecenia jak najbardziej. Kolejna rzecz, jeszcze o niej powiedzmy teraz, to jest Biophilia, czyli Björk. Tak, no to tytuł jej nowej płyty, już wydanej 3 albo 4 lata temu, płyty studyjnej. No też taki projekt bardzo ciekawy, no bo to muzyka i niezwykła osobowość Björk, ale no ona też ma tą ideę ratowania natury, wskazywania, że właśnie na naturę, na to, że wskazywania na to, że gdzieś nie żyjemy zgodnie z rytmem natury, i właściwie no stworzyła taki cały projekt, który no nie jest tylko albumem, ale jest takim projektem multimedialnym. Wręcz w Skandynawii gdzieś wyczytałem, ten projekt multimedialny jest zalecany jako narzędzie edukacyjne w szkołach. Więc natomiast no, ta biofilia to jest zapis jednego koncertu no, niezwykłego, bo bardzo takiego bogatego, no, jest to widowisko, ona tworzy widowiska takie multimedialne, zarejestrowane to zostało z kilkunastu kamer przez świetnych reżyserów, którzy czują jej muzykę. Mamy tam jeszcze dodatkowo fragmenty animacji, zdjęcia przyrody, no i wstęp Davida Attenborough, który zresztą, jest też inny film, taki 40-paru-minutowy na temat spotkania Björk i Davida Attenborough, to jest wybitny brytyjski reżyser, i oni rozmawiają właśnie o związkach muzyki i natury, ale to już na inną okazję. So quiet, shh, shh, it's oh so still. guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse. Falling in love. It's oh so quiet. It's oh so still. So peaceful until you ring that bell, bing bell, shout and you yell, and you broke the spell. This is where you almost have a fit. This guy's coaching, I got hit. There's no mistake, this is it. Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, single, the Democrats lose, single. So what's the use? Wow, I'm falling in love. Björk, It's All So Quiet. W naszym studiu, przypomnę, szef Nowych Horyzontów Roman Gutek. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Zostańmy jeszcze przy koncertach. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można zobaczyć zwiastuny 5 filmów, które pojawią się we Wrocławiu, ale kiedy rozmawialiśmy poza anteną, to powiedziałeś mi, że będzie jeszcze 6. Peter Gabriel. O, Peter Gabriel, tak. To Peter Gabriel Back to Front to tytuł trasy koncertowej, zresztą był też w Łodzi w maju w tym roku, zagrał koncert. Ten sam zresztą, który jest zarejestrowany, był zarejestrowany z koncert w londyńskiej O2 Arena w październiku ubiegłego roku, a to z okazji 25-lecia tej słynnej płyty Soul. No może to nie było dokładnie 25 lat, bo jak pamiętam, to był 1986 rok chyba, kiedy on tą płytę nagrał. Zaprosił i zgromadził wszystkich muzyków, którzy pracowali przy nagraniu tego albumu. Rewelacyjny koncert. Znowu kilkanaście kamer. Technicznie to jest perfekcyjne. No ja staram się oglądać dużo filmów muzycznych, rejestrowanych koncertów i przyznam, że to zapiera dech w piersiach. Pokażemy to w dużej sali, w 9, gdzie jest bardzo dobry dźwięk, więc uczta dla fanów Gabriela ogromna. I jeszcze dwa filmy, Romanie. Może zacznijmy od Cave'a. 20 tysięcy dni na ziemi. Tak. Świetny film, naprawdę świetny film. No i Cave jako artysta przez duże A i też kreuje siebie tam mocno, nie byłby sobą, a jednocześnie no Cave jako człowiek, bo oglądamy taki jeden hipotetyczny dzień, bo to jest inscenizowane, dużo inscenizacji jest w tym filmie, z życia Cave'a od rana, jak się budzi do momentu spaceru na plaży gdzieś wieczorem. No jest troszkę koncertów, wielu jego przyjaciół. Kylie Minogue, Warren Ellis na przykład. Tak, tak. I no, to dla tych, którzy znają tego artystę, no to też wielka gratka. Przyjrzeć się po prostu z bliska, jak pracuje. No, przypomnijmy, on nie tylko komponuje, gra, śpiewa, ale też jest pisarzem, pisze powieści, pisze scenariusze filmowe, komponuje muzykę do filmów. Taka wszechstronna postać, dosyć introwertyczna. No właśnie, no, przyglądamy się kolejnemu artyście ciekawemu, któremu poświęcono film. Dwójka artystów audiowizualnych, bo to nie są filmowcy. Oni robili też klipy dla różnych zespołów. Robili no, ciekawy dokument właściwie. No, coś pomiędzy fikcją a dokumentem. Jest sporo takich filmów w tym roku. To one się już tak nie klasyfikują. Na przykład film poświęcony Michelowi Houellebecowi, pisarzowi. No, to też jest coś między fikcją, dokumentem, kilka innych tytułów. Nick Cave zaczyna swoją opowieść w tym filmie od takiego wyznania, jak wygląda jego dzień. Wstaje, pisze, jem, pisze, oglądam telewizję i mówi o tym, że najlepiej wie o tym, jak jest ciężko z nim żyć, żona Susan. I on mówi, że związek to polega właściwie na takim wzajemnym kanibalizowaniu. No. Coś jest w tym, no, ma trochę racji. Taki film, który jest połączeniem pamiętnika, biografii, dużo w nim rozmów. Tak. Cave piszący na maszynie kolejną swoją opowieść. Kylie Minogue, który jest szoferem, no świetnie się to ogląda. Pisze na maszynie dlatego, że kiedyś coś mu wciął komputer i wyrzucił ten komputer. Powiedział, że nie będzie już nigdy, bo dużo stracił po prostu materiału, który napisał. I dodajmy jeszcze na zakończenie opowieści o tym filmie, że są też sceny z sesji nagraniowych i to jest naprawdę świetne oglądać Nicka Cave'a, kiedy tworzy kolejną płytę Push the Sky Away. A na zakończenie Pulp, opowieść nie tylko o muzyce, ale też o społeczeństwie brytyjskim i o fenomenie Jarvisa Cockera i jego kolegów. Tak, no pod tytuł ten film ma film o życiu, śmierci i supermarketach. Rzeczywiście film się zaczyna w momencie, kiedy no wiemy, że Pulp zawiesza swoją działalność, kończy swoją działalność właściwie. I no, grają ostatni koncert w ich rodzinnej miejscowości w Sheffield, gdzie oczywiście no, połowa Sheffield się szykuje na ten wieczór, ale też przyjeżdżają ludzie z całego świata i oglądamy artystów, wywiady z nimi, ale też właśnie ten film, co jest bardzo fajne, pokazuje ich fanów i ich jakby stosunek do muzyków, do mitu. Właśnie, no, to jest bardzo ciekawe, a także no, pokazuje jakby rolę muzyki, która kreuje takie zbiorowe marzenia, bo widzimy starsze panie śpiewające w chórze, które śpiewają właśnie kawałek Pulp. I też no, ich muzyka, słowa przede wszystkim Jarvisa Cockera, one były o zwykłych ludziach, o zwykłym życiu, nie wiem, jak ta Common Life chyba, tak? Common People. Common People, tak. Słynna i chyba jedna z najsłynniejszych płyt, no, była po prostu o codzienności i też o ludziach właśnie, którzy żyją sobie obok. To nie są jakieś wyidealizowane, romantyczne historyjki, a po prostu no, takie realne życie. Zresztą na koszulkach fani mają cytaty z wypowiedzi, fragmenty z piosenek. Mają też imię Jarvisa niektóre panie na bieliźnie. Tak, to prawda. Widać taki fragmencik. A mówiłeś, że nie widziałeś tego filmu. Widziałem fragmenty, nie widziałem całego. Okej, więc to prawda, tak. Jakoś dziwnie akurat takie fragmenty wybrano do promocji. Roman, bardzo dziękuję ci za spotkanie. Już nie możemy się doczekać wyjazdu do Wrocławia. 14 Nowe Horyzonty od czwartku w kinie Nowe Horyzonty. Będziemy tam silną ekipą. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Ja tylko dodam, że cały program jest na stronie internetowej. Cały kalendarz projekcji, omówione wszystkie filmy i bilety też przez internet można kupować. Jest też aplikacja dla tych, którzy używają telefonów komórkowych. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. We'll be right back. To Skalpel i Simple. Skalpel oczywiście z Wrocławia. Przypomnę o konkursie związanym z Żolem, czyli atlasem architektury ilustrowanym Żoliborza. Czekamy na zdjęcia z Polski, piękne, pokazujące ciekawe budynki, ładne, państwa okolice. Prosimy je wklejać na profil facebookowy Radiowego Domu Kultury. Wybierzemy najlepsze zdjęcie i przyznamy atlas. I jeszcze druga ważna informacja w związku z rozmową z Romanem Gutkiem i festiwalem, który się zaczyna. Mam w tej chwili dla państwa 3 dwuosobowe karnety 10+ na 10 filmów pokazywanych w ramach Nowych Horyzontów. Kto pierwszy, ten lepszy. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści SMS-a pojawiło się hasło 10+. 3 dwuosobowe karnety w tej chwili do wzięcia. Za kwadrans 14 wracamy do Jana Niebudka. On w tej chwili już w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy w TR Warszawa, jednej z najważniejszych scen teatralnych w Polsce. No i TR Warszawa ma dla swoich widzów propozycję na lato. Za chwilę wszystko powiemy, a właściwie powie dyrektor naczelny tej sceny, Wojciech Gorczyca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Otóż w ciągu 3 najbliższych śród odbędą się pokazy na placu Defilad, rejestracji telewizyjnych widowisk właśnie z naszego repertuaru. Jesteśmy już kilka dni po pokazie otwierającego ten cykl Bzika Tropikalnego, spektakl, od którego Marsz Grzegorza na Warszawę się zaczął. Będą to jeszcze dwa spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, Burza i Krum, a zakończymy 6 sierpnia prezentacją Macbetha Grzegorza Jarzyny. To zawsze odbywa się o 21.30 i odbywa się nieprzypadkowo chyba na placu Defilad. Tam kiedyś będzie siedziba TR-u, miejmy nadzieję. Mamy taką nadzieję, rzeczywiście zapraszamy o 21.30 w 3, teraz już kolejne środy. Rzeczywiście zaczynamy traktować od paru tygodni, znaczy już traktujemy tą przestrzeń jako naszą, nie tylko tak mentalnie i z serca, ale też fizycznie. Od paru tygodni jesteśmy współwłaścicielami razem z MSN-em działki przeznaczonej pod naszą przyszłą siedzibę i być może w 2020 roku moglibyśmy zaprosić pierwszych widzów. To jest daleka przyszłość, a w tej najbliższej przyszłości zapraszamy na pokazy spektakli, które były prezentowane w TR-ze, wciąż są w repertuarze tej sceny i w najbliższą środę, czyli 23 sierpnia obejrzymy. Pierwszy z tych dwóch pokazów spektakli Krzysztofa Warlikowskiego będzie to Burza. Spektakl, o którym zresztą recenzenci mówili, że w nowoczesny sposób wyciągnął w tą przestrzeń wyrazu artystycznego odwieczny temat, to znaczy konflikt dobra ze złem. Minęło 9 lat od premiery tego spektaklu i myślę nawet, że wydarzenia ostatniej dekady, takie medialne, nie mówię o żadnym konkretnym wydarzeniu, tylko w jaki sposób zmieniła się przestrzeń medialna, pokazuje tylko, że to spojrzenie Krzysztofa jest bardzo, bardzo aktualne i można je nieustannie na nowo odczytywać. Tydzień później, czyli 30 lipca, zanurkujemy z kolei w nieco bardziej intymny świat. To zresztą mój ulubiony spektakl Krzysztofa, Krum. Który można zobaczyć ciągle w repertuarze. Bardzo rzadko, ale można. Bardzo rzadko i to jest duże wyzwanie, dlatego że to jest jedyny spektakl obecnie na afiszu w teatrze, który powoduje demontaż naszej widowni i przeniesienie jej w zupełnie inne miejsce. Bo ta scenografia jest wyjątkowa, ale też wyjątkowy jest spektakl. To znaczy rzeczywiście oparty i myślę, że to jest źródło jego niesamowitości o tekst Hanno Halewina, który miał talent do pisania takich właśnie niezwykłych historii, które bazując na opowieści o kilku ludziach, jakimś kameralnym, nawet prowincjonalnym miejscu, potrafi z tego zbudować historię, która opowiada naprawdę o najważniejszych, a jednocześnie przyziemnych dylematach naszego życia, a szczególnie dobrze udało się to w tej reżyserii. Pamiętamy tutaj rolę Jacka Poniedziałka, pamiętamy Małgorzatę Hajewską Krzysztofik, Mają Staszewską. No tak, to rzeczywiście bardzo gorąco polecamy. Największy efekt, myślę, że wywoła na widzach prezentacja tego nagrania Macbetha 6 sierpnia. Na to szczególnie zapraszam. W 2008 roku pokazywaliśmy to pod Mostem Bruklińskim w Nowym Jorku, a w 2012 ten spektakl otwierał festiwal w Edynburgu. Widać, że ten spektakl z racji swojego rozmachu, wielu takich planów rzeczywiście filmowych robi wrażenie i też przed kamerą się broni. Zresztą ten spektakl, można powiedzieć, dzięki współpracy z Niną został najlepiej jakby tak filmowo, rejestracyjnie opracowany. I też na przykład chcę powiedzieć, że coś jest symbolicznego w tych prezentacjach na placu Defilad. Po pierwsze, pokazujemy nasze dotychczasowe spektakle w przestrzeni, w której mamy nadzieję w ciągu paru lat pojawi się nasza nowa siedziba. siedziba, ale też rok 2014 jest rokiem, w którym wchodzimy w tą dziedzinę filmową w nowy sposób. Otóż na festiwalu Nowe Horyzonty, a później na festiwalu filmowym w Gdyni pokażemy po raz pierwszy adaptację już filmową, czyli nie nagranie spektaklu, ale adaptację filmową Między nami dobrze jest w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Jesteśmy właśnie po kolaudacji, robi to bardzo dobre wrażenie i mamy nadzieję, że od tej pory droga TR-u będzie w żaden sposób, nie zarzucając naszej twórczości scenicznej, będzie trochę prowadzić i podróżować po 10 Muzie. A na razie zapraszamy na wszystkie trzy wymienione pokazy spektakli TR Warszawa na placu Defilad. W którym dokładnie miejscu to będzie? To jest ta przestrzeń już funkcjonująca od kilku tygodni, jakby pomiędzy Teatrem Studio a Teatrem Dramatycznym. W każdą środę i co najważniejsze, bez biletu? Bez biletów, absolutnie. Zapraszamy, no biletów nikt nie sprawdza. Czekamy na Was. Bo lato w mieście także jest piękne. Jannie Budek, dziękujemy. Prince of Livia, czyli 1/3 duetu, Trija Camp duetu, Trija Camp na naszej antenie już na zakończenie tego wydania Radiowego Domu Kultury. 3 dwuosobowe klarnety 10+, na Nowe Horyzonty przyznane. Wszystkie osoby się dowiedziały już lub się dowiedzą. Do zobaczenia we Wrocławiu w przyszłym tygodniu. Przypomnę o konkursie na naszym Facebooku. Czekamy na zdjęcia do wygrania Żol. I dziękujemy za dziś. Aha, zapowiedź ansandu się nie zmieściła. Pojawi się dokładnie za tydzień o tej samej porze. Polecam w imieniu Agnieszki Opszańskiej, która także Państwu dziękuję, jak i Jan Niebudek, jak i Michał Jakubik i ja, Michał Nogaś. Fink zaczynał i Fink kończy. Do usłyszenia. Be wrong about anybody else, so don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror, and you don't want to hurt yourself, hurt yourself. By looking too close. Autopromocja. To się stało w maju tego roku. Czołowa dama polskiego soulu i R&B spotkała się na trójkowej scenie z ogólnoświatową gwiazdą tego stylu. Publiczność i słuchacze byli zachwyceni. The freeway moves fast, exits come and go, right across the pond to nowhere. Zapraszamy na retransmisję wspólnego koncertu Ani Szarmach i Franka Macomba na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 22 750 zł w kredycie 50 na 50. Citroen Creative Technology. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Z ostatniej chwili na stacji Statoil czeka na właściciela nowa Mazda 3. Może to właśnie na ciebie czeka, a może wolisz 50 tysięcy złotych na paliwo? Mamy ponad ćwierć miliona nagród. Przyjedź na Statoil, bo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. Poczuj lato na stacjach Statoil. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Czternasta na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Prawicowe zbliżenie PiS, Solidarna Polska i Polska Razem podpisują porozumienie polityczne. Ta jedność staje się faktem. Sześć ofiar wypadku w Niemczech to Polacy, ustaliła niemiecka policja. Drzemka w pracy? Czemu nie? O szczegółach opowiem za chwilę. Kaczyński, Ziobro i Gowin na jednej scenie, a chwilę później przy jednym stole podpisują porozumienie. To kolejna odsłona akcji Jednoczenia Prawicy podczas konwencji Czas na Zmianę w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że prawica potrzebuje zjednoczenia, aby razem odebrać władzę Platformie. Ta zmiana prowadzi poprzez jedność i chcę Państwu przekazać bardzo dobrą wiadomość. Ta jedność staje się faktem. Chciałem zaprosić tutaj pana Zbigniewa Ziobrę i pana Jarosława Gowina. PiS, Polska Razem i Solidarna Polska podpisała porozumienie polityczne. Negocjacje w tej sprawie trwały od kilku tygodni, szczegóły jak na razie nie są znane. Sześć ofiar wypadku w Niemczech już udało się zidentyfikować. To Polacy. Nadal nie udało się natomiast ustalić tożsamości trzech zabitych. Do tragedii z udziałem polskiego autobusu, polskiego mikrobusa i autokaru z Ukrainy doszło w nocy. Polskim autokarem podróżowało ponad 60 osób. Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, w ciągu ostatnich 2,5 roku przewoźnik Sindbad, do którego należał pojazd, był prawie stukrotnie kontrolowany. Jak mówi rzecznik inspektoratu Alvin Gajadur, w sumie wystawiono 8 mandatów za niewielkie przewinienia. Jest to jedna, o ile nie największa firma przewozowa na terenie naszego kraju. Jak widać z naszych kontroli jest to dobra firma, bo mandaty czy decyzje administracyjne są rzadkością. Ten autokar, który uległ tragicznemu wypadkowi, na przestrzeni kilku lat był kontrolowany przez Inspekcję Transportu Drogowego 3 razy. Firma Sindbad zapewnia, że autokar prowadziła doświadczona załoga 2 kierowców wraz z pilotem. Rośnie bilans ofiar walk w Strefie Gazy. Po raz pierwszy doszło do bezpośredniej wymiany ognia między bojownikami Hamasu a izraelskimi żołnierzami. Jest też kolejna ofiara cywilna po stronie izraelskiej. Na miejscu w Strefie Gazy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Grupa bojowników Hamasu prawdopodobnie przedostała się na teren Izraela poprzez podziemny tunel. Po wyjściu z niego islamiści zaczęli strzelać do znajdujących się w pobliżu izraelskich żołnierzy. Jeden z bojowników zginął, a kilku żołnierzy zostało rannych. To właśnie zniszczenie podziemnych tuneli jest jednym z najważniejszych założeń prowadzonej przez Izrael operacji w Gazie. Do tej pory wojsko zniszczyło 13 takich tuneli. Hamas cały czas odpowiada wystrzeliwanymi z Gazy rakietami. Pocisk, który spadł dzisiaj na miasto Dimona, zabił jednego Izraelczyka i ranił 4 innych. Tym samym liczba ofiar konfliktu po stronie izraelskiej wzrosła do 3. Sytuacja humanitarna w Gazie drastycznie się pogarsza. ONZ twierdzi, że już ponad 50 tysięcy Palestyńczyków uciekło przed bombami ze swoich domów. Większość z nich schroniła się w prowadzonych przez Narody Zjednoczone szkołach. ONZ informuje, że powoli kończą się pieniądze na utrzymanie uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa.